Het journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer heeft nog weinig verandering in de politieke verhoudingen laten zien. De VVD deed een miljard euro in de aanbieding om samen met andere partijen aan plannen te besteden. Dat was bedoeld als gebaar naar de oppositiepartijen, maar nog weinig partijen hebben concrete plannen aangeleverd. Over de afschaffing van de verhuurderheffing, de extra belasting voor grote verhuurders van sociale huurwoningen, is de Kamer het min of meer eens. Maar wanneer en hoe dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Morgen gaat het debat verder. Dan antwoordt premier Rutte op vragen en zullen de partijen proberen meerderheden te vinden voor hun plannen, bijvoorbeeld over het klimaat. Netrain is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die 30 mensen hebben opgelopen toen ze werden blootgesteld aan chroom 6 bij het opknappen van treinen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. De rechter zegt dat bekend moet zijn geweest dat de kankerverwekkende stof in de verf op de treinen zat. De slachtoffers werkten tussen 2004 en 2010 in loodsen in Tilburg aan de treinen. Over de hoogte van de schadevergoeding doet de rechter geen uitspraak. Die moet in een aparte procedure worden vastgesteld. Duitsers die zich niet hebben laten vaccineren en in quarantaine moeten, krijgen vanaf 1 november geen compensatie meer voor het salaris dat ze mislopen. De Duitse regering vindt het niet eerlijk om belastingbetalers te laten opdraaien voor mensen die een inenting weigeren. Voor mensen die zich bijvoorbeeld om medische redenen niet konden laten vaccineren en mensen die corona hebben gehad, geldt een uitzondering en zij lopen dus ook geen inkomsten mis. Het weer vannacht rustig en droog, ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode. In het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Een moment geduld alstublieft. U bent wachtende 75.000. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. We kijken achter deuren die normaal gesloten blijven. Ik neem je mee naar de behandelkamer. We gaan het hebben over de klinische psychologie. Er wachten 75.000 mensen op zorg volgens de informatiekaart Wachtende GGZ 2021. Ik kan het niet verkopen aan een patiënt als ik tegen een patiënt moet zeggen, ja, sorry, u moet wachten omdat er geen budget meer is. Maar ik moet het soms wel tegen een patiënt zeggen. Aldus huisarts Nienke Zoon. De wachtlijsten gaan de hulpverleners dus ook niet helemaal in de koude kleren zitten. Zo blijkt ook uit een reactie van psychiater Michiel Bosman aan de collega's van de NOS. Ik lig regelmatig wakker met de gedachte, er staan mensen op de wachtlijst. Wat kan ik die mensen vertellen? Er is geen tijd te verliezen dus, zou je kunnen zeggen. Het lijkt belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat mensen goed en snel behandeld kunnen worden. Als het lukt om één behandelaar 10% efficiënter te maken, kun je honderden patiënten betere zorg geven. Nou ja, tel uit je winst. Maar ja, hoe doe je dat? Wat maakt een goede therapeut en hoe meet je dat dan? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord op deze lastige vragen. In 2018 mocht ze een prestigieuze Early Career Award in ontvangst nemen. Haar onderzoek richt zich op methodes om de bestaande GGZ-behandelingen effectiever te maken. Dus hoe kun je therapeuten beter maken in hun vak? Kim de Jong, goedenacht, welkom. Goedenacht. Je werkt als universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, maar je hebt ook 12 jaar in de GGZ-instelling gewerkt als toegepaste onderzoeker. Je schrijft ook een boek voor psychologen en nog steeds kun je bij jou in therapie. Hè? Je werkt nog steeds als therapeut af en toe. Ja, dat klopt. Ik heb een klein eigen praktijkje waar ik één dag in de week nog patiënten in zie, inderdaad. Wat brengt jou dat, die combinatie van het onderzoek doen en ook nog zelf die behandelkamer in? Nou ja, het is echt ook wel een bron van inspiratie. Je houdt een beetje de feeling met het behandelen. En ja, ik doe ook wel vaak als ik iets bedenk voor iemand anders, dat ik denk, ja, dat moet ik zelf ook gaan toepassen. En ja, dan merk je soms ook wel eens dat je dan ook wel eens even over zelf over zo'n drempel heen moet. En is dat het je ook gangbaar? Eigenlijk doen veel onderzoekers in dit vakgebied dat ze zelf nog een beetje met de poten in de modder staan. Het is heel wisselend. Toen ik in Leiden begon, toen waren er eigenlijk bijna geen mensen die ook nog in de praktijk werkten. En inmiddels heb ik toch wel heel wat collega's die dat wel doen. Dus het hangt er een beetje vanaf. Het hoeft niet voor dit vak. Maar ja, het is natuurlijk ook wel meegenomen. En die vraag, wat is een goede therapeut? Zit het dan niet ook wel eens in de weg? Kan ik me voorstellen, een soort meta-bewustzijn, dat je dan zelf ermee bezig bent. Hoe kunnen therapeuten beter worden in hun vak? En dan ben je zelf ook nog bezig met die behandeling? Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Maar ik vind zelf dat het wel meevalt. Als ik in een gesprek ben met een cliënt, dan ben ik echt in dat gesprek. Ik zeg wel eens dat ik wel een beetje zen ben vaak na zo'n gesprek, omdat ik dan echt maar met één ding bezig ben geweest. En dus op dat moment ben ik daar niet zo heel erg mee bezig. Maar er zijn wel kleine dingen die ik eigenlijk in mijn eigen manier van werken implementeer. Bijvoorbeeld dat ik aan het eind van elke sessie even nadenk over, ja, wat ging er goed? Wat zou ik volgende keer eventjes wat scherper moeten doen? Omdat je dat vaak aan het eind van de sessie nog wel goed weet. Maar aan het begin van de volgende sessie, een week later, vaak niet meer. Zou je dat alle therapeuten aanraden om dat even te doen? Voor jezelf even zo'n moment? Ja, zeker. Dat is eigenlijk iets wat komt van iets wat ze deliberate practice noemen. En dat is eigenlijk bewust reflecteren over je behandeling. En dat is ook wel aangetoond in wetenschappelijk onderzoek, dat je daar een betere behandelaar van wordt. En daar gaan we nu naar kijken. We gaan niet die cliënt ontleden vannacht, maar eventjes dus de behandelaar, de therapeut. Want die vraag, wat maakt een goede therapeut, vind ik sowieso wel spannend klinken, ook wel interessant, maar ook extra relevant als je dus kijkt naar die wachtlijsten, ja, waar we het net over hadden. Op welk type zorg wachten mensen nu het langst? Ja, eigenlijk op allerlei vormen. Ik denk de jeugd GGZ, daar zijn de wachtlijsten echt het langst. Er zijn weer andere cijfers, zeker. Ja, klopt. Ja, en die zijn ook, dat zit natuurlijk wel regelmatig ook in de media. Maar zelfs voor een intake moet je eigenlijk tegenwoordig al langer wachten dan dat we eigenlijk met elkaar hadden afgesproken. Maar je ziet vooral dat voor gespecialiseerde behandelingen mensen soms echt maanden op de wachtlijst staan, bijvoorbeeld voor een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek bijvoorbeeld. Kun je dat verklaren waarom dat zo is? Ja, het heeft deels te maken. Het is best wel een complexe vraag, hoor. Het is niet echt een heel makkelijk antwoord op. Maar deels heeft het te maken met de budgetten die zorginstellingen ook afspreken met verzekeraars. En je mag dus maar een bepaald volume doen aan zorg, zeg maar. En deels heeft het denk ik ook gewoon te maken met veel vraag en wat minder aanbod. Er is nu ook echt een tekort aan het ontstaan aan psychologen bijvoorbeeld. Ja, en hoe bekijk je dat? Voor een deel is het denk ik dat je moet investeren in voldoende mensen opleiden. En je ziet dat er nu ook wel afspraken binnen het veld zijn gemaakt om meer mensen op te leiden. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we soms wel eens wat te lang doorgaan met sommige behandelingen. En dat je eigenlijk ook wel soms wat effectiever kunt behandelen of eerder afronden als het niet werkt. Dat kan ook. Dus het is niet 100% garantie dat het allemaal effectief is. Dus jij ziet nog wel wat ruimte om die behandeling effectiever te maken? Ja, zeker. Ja. Waar valt dan de winst te behalen? Ik denk met name een van de dingen waarvan we weten dat therapeuten daar eigenlijk niet zo heel goed in zijn, is op tijd signaleren dat een behandeling eigenlijk wat stagneert. En daar is best wel wat onderzoek naar gedaan. En als je daar wat bij geholpen wordt bijvoorbeeld voortgangsfeedback, dan zie je dat je dat kunt verbeteren. Het andere is denk ik dat we soms, wat ik net al zei, wat te lang doorgaan. Dat je soms wel wat eerder zou kunnen afronden. Dus daar zit wel winst te halen. En dus we hebben ook wel gezien dat je bijvoorbeeld gemiddeld wel één of andere of twee sessies eerder zou kunnen afronden. Maar op het totale volume van de zorg is dat best veel. Ja, en winst klinkt inderdaad misschien een beetje hard. Maar wat het ultieme doel is natuurlijk, dat de mensen die aan het wachten zijn ook de kans krijgen om voortgang te boeken. Dus exact. Behandeling te krijgen. Ja, Precies, want uiteindelijk wil je dat iedereen natuurlijk zo goed mogelijke kansen krijgt op behandeling. En dat die behandeling ook effectief is. Hoe kan het dan dat we... Zit dat een beetje in het hart van de therapeut besloten dat hij niet zo'n harde keuze maakt van oké, dit werkt niet, hier is te weinig vooruitgang? Of waar zit dat hem in? Ik denk zowel bij de therapeut als bij de cliënt. Cliënten willen ze soms... Hoop houden ook. Ja, tuurlijk. En ja, soms denk je toch van, nou, ik probeer het toch nog even. En soms hebben mensen er wel wat aan in de zin van dat ze er niet slechter door worden bijvoorbeeld. Hè. Dat ze het toch wel het fijn vinden om elke week met iemand te praten. Maar dan is het nog steeds wel de vraag, is dit dan de beste therapeut of de beste therapie die je op dit moment kan doen op een moment dat je geen vooruitgang maakt? Ja, we gaan het er vannacht verder over hebben. We richten ons op de therapeut. Wat maakt iemand een goede therapeut? Wat kan er beter? Je noemde al voortgangsfeedback voor iedereen die denkt, wat is dit? Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Je kunt ook reageren op de uitzending. Dat kan door mij een berichtje te sturen via de app van NPO Radio 1. Ben je zelf misschien in therapie geweest? Wat is jouw ervaring? Misschien werk je wel als therapeut en heb je een vraag aan mijn gast Kim de Jong? Laat het me weten via de app van NPO Radio 1. En de eerste vraag van vannacht is al gesteld, maar dat was door een eerdere gast live bij ons in de studio. Wat is de vraag? Hoi, ik ben Ella Velner, promovendus aan de UT. En ik doe onderzoek naar kinderen en sociale robots. En dat had ik zelf eigenlijk nooit verwacht toen ik klein was. En ook niet toen ik, laten we zeggen, 20 was. Hoe onverwacht is jouw keuze nu eigenlijk in jouw pad? Of heb je altijd al gedacht, dit is wat ik ga doen en dit doe je nu dus ook? Dat is de vraag. Nou Kim, hoe onverwacht was jouw keuze in jouw pad? Nou ja, wel een beetje onverwachts. Want toen ik klein was, wilde ik eigenlijk architect worden. En daarna, toen ik op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. En toen wilde ik grafisch ontwerp gaan doen. Dus ik heb eigenlijk altijd meer in de wat artistiekere hoek gezeten. Met tekenen, ontwerp. Toen ik 16 was, toen vond ik het ineens eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En ik denk dat ik ook wel wat onzeker was over of ik er wel voldoende talent voor zou hebben. En toen ben ik eigenlijk me op andere dingen gaan oriënteren. En toen ging het zo van verschillende opleidingen bekeken. En ik vond de opleidingen waar psychologie in zat, die vond ik het interessantst. En toen zei mijn moeder, die zei, maar als je nou steeds die opleidingen kiest waar een stukje psychologie in zit, waarom ga je dan niet gewoon psychologie doen? En zo is het eigenlijk gekomen. Dus het was een heel helder inzicht van jouw moeder. Ja, zeker. En lonkt het nog wel eens, die architectuur, dat creatieve? Nee, eigenlijk niet. Wel het creatieve. Want ik heb ook een tijdje wel aan fotografie gedaan bijvoorbeeld. En ook op een gegeven moment stond ik voor de keuze van, ga ik nu de fotografieopleiding, vooropleiding doen voor de fotoacademie? Of ga ik promoveren? En toen heb ik toch voor promoveren gekozen. Je hebt je hart verloren aan de wetenschap. Ja, zeker. En wat komt er dan samen in dit, wat je nu doet in dit werk, wat toch heel goed bij je past? Ja, ik denk, ik ben altijd wel goed geweest in het lezen en begrijpen van mensen. En ook altijd wel een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad. En ik denk dat dat wel goed samenkomt in dit vakgebied. Omdat ik het toch wel heel belangrijk vind dat er zoveel mensen toch psychisch lijden. En dat we daar eigenlijk een betere oplossing voor vinden. NPO Radio 1. Kim, we gaan naar de muziek. Alles wat we gaan draaien het komend uur heb jij meegenomen. We beginnen met Multiply. Is dit een linkje naar jouw statistische berekeningen die je maakt in het wetenschappelijk onderzoek? Nou ja, een beetje misschien. Ik heb een dubbele master gedaan met zowel klinische psychologie als methodeleer. Dus statistiek ligt me op zich wel. Maar eigenlijk heb ik het gekozen omdat ik me best wel gezien voel door dit nummer. In de zin dat, het is ook wel een flinke combinatie om en klinisch te werken en onderzoek te doen. En Les te geven. Ik zit nog in het bestuur van een vakvereniging. Je schrijft een boek. Ik schrijf een boek. Dus het zijn allemaal ballen in de lucht. En door dit nummer voldoet denk ik aan een soort van diep verlangen van mij. Kon ik mezelf maar klonen, bij wijze van spreken. Dan kon ik al die dingen met zoveel meer tijd en aandacht doen. Ja, want je hebt ook een gezin. Je kreeg de Rubicon beurs en daardoor ging je een postdoc doen in Pennsylvania en daar kreeg je je oudste zoon. Ja. Er zijn ook veel dingen tegelijk. Ja, zeker. Ja. Ik heb gelukkig wel echt een partner die heel ondersteunend is daarin. En hij is wel echt een grote steun. Hij is meegegaan naar Amerika. Hij heeft daar zelf zijn baan voor opgezegd. Ik denk niet dat iedereen dat zo zou doen. Dus daar heb ik wel heel veel geluk mee. Maar het is inderdaad wel veel. En eigenlijk is dat wel een soort dagelijkse strijd voor mij. Om die balans tussen privé en werk. En ja, wanneer besteed je tijd aan je gezin? En wanneer doe je nog even wat werk? Dat is wel iets wat ik in de gaten moet houden. Dus daarom dit nummer. Je voelt je gezien, zei je. Zeker. Zo mooi. Jamie Lydell? Lydell is het. Multiply. Op verzoek van Kim de Jong. Well, I'm sure it never used to be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line. Oh, this ain't the way to be. Stuck between my shadow. Kim, de cirkel is rond, hè? Want je hebt dit nummer ook leren kennen op de radio. Ja, inderdaad. Ja, het was een van de nummers van het Glazen Huis. Een van de teamsongs. Helemaal in het begin, 2005, 2004, is het voor het eerst gehouden met Wouter van der Goes. Ben je sowieso fan van radio? Ja, ik luister wel graag naar de radio. Eigenlijk vooral in de auto. Een man die luistert de hele dag naar Radio 1. En dan word ik soms wel een beetje nerveus van. Ik ben ook wel iemand die heel erg van stilte houdt. Hij houdt enorm van nieuws, dus hij luistert eigenlijk de hele dag liefst naar de radio. Maar ik luister heel graag in de auto. En jij zegt af en toe, nou, kan dat geklets, kan dat even stoppen? Ja. Focus. Wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Vannacht hier te gast universitair docent klinische psychologie Kim de Jong. Ze geeft les aan de Universiteit in Leiden, doet onderzoek en werkt af en toe zelf ook nog als psycholoog. Vannacht hebben we het over hoe therapeuten beter kunnen worden in hun vak. In je onderzoek zou je eigenlijk kunnen zeggen, zie je twee aspecten. De terugkoppeling van patiënten over die vordering van de behandeling en de vaardigheden van de therapeut zelf. Laten we daar mee beginnen. Wat moet je kunnen als therapeut? Ja, wist het maar. het is toch een beetje work in progress wat dat betreft. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld iets als empathie heel belangrijk is als therapeut. En wat veel mensen denken dan vooral aan affectieve empathie. Dat is dan meer de gevoelsmatige kant, zeg maar. Maar empathie heeft ook een cognitieve kant. En dat is eigenlijk dat je begrijpt wat de ander voelt. Het is meer rationeel, zeg maar. En dat is ook een hele belangrijke. En is dat aan te leren? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn wel aanwijzingen dat het aan te leren is. Interessant genoeg is één manier om empathie te leren is door boeken te lezen. Dat heb ik wel eens gelezen, ja. Ja, wanneer je in de adolescentie veel boeken leest, dan schijn je ook empathischer te worden als volwassene. En het blijft natuurlijk altijd een beetje de vraag of er een soort zelfselectie is. Hè, of empathische mensen misschien zich ook meer aangetrokken voelen tot romans bijvoorbeeld. Maar er is wel een klein beetje onderzoek gedaan wat er toch wel op wijst dat het lezen van romans toch wel ook echt de empathie verhoogt. En ik kan me wel voorstellen waarom dat belangrijk is als je in gesprek bent. Want je moet natuurlijk kunnen begrijpen waar een cliënt het over heeft. En daarin mee kunnen. Maar het gaat dus niet per se om begrip tonen. Maar het is eigenlijk ook iets anders. Ja, het is denk ik ook de ander laten merken dat je naast diegene staat. Dus het is niet alleen maar van, oh, ik kan me voorstellen wat je nu, dat het nu heel vervelend is bijvoorbeeld. Maar ook van, en we zijn er samen om hier wat aan te doen. Maar er zijn wel meer aspecten die belangrijk zijn. Een van de dingen die bijvoorbeeld ook uit onderzoek naar voren komt is, in elke therapie heb je wel wat fricties. Dat noemen ze dan alliantiebreuken. Het gaat over de therapeutische relatie eigenlijk. En therapeuten die goed zijn in het oplossen van die fricties, van die breukjes eigenlijk in het contact. Daar is ook wel van gevonden dat effectievere therapeuten zijn. Dus dan gaat het niet om dat de cliënt moeilijkheden heeft in zijn eigen leven, maar eigenlijk tussen jullie, tussen behandelaar en cliënt, dat daar gedoe zit. Ja, nou, je ziet natuurlijk vaak dat wat mensen in de buitenwereld doen, doen ze ook in de therapiekamer. Ja. En dus waar ze in de buitenwereld tegenaan lopen, zeg maar, in hun normale leven. Dat zie je soms ook in de kamer. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want dan kan je een soort in een kleine situatie dat kijken of je eruit kan komen. Ja, zeker. Ja. En bij sommige therapiestromen die focussen daar ook heel erg op. Bijvoorbeeld psychodynamische therapie. Die heeft dat echt als maar de kern. Thema of kernmanier van behandelen. Het is heel belangrijk in die therapie. In andere therapieën is dat weer iets minder belangrijk. Zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie zit dat weer iets minder in. En wordt het eigenlijk vooral aangepakt als het heel erg groot in de kamer is. En dan als het niet meer anders kan eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dit zijn een paar dingen die gevonden zijn in het onderzoek. Hoe onderzoek je dit? Ja, op dit moment heb ik net een groot onderzoek afgerond bij een groep therapeuten. En daar doen we dan een experiment mee. En in dat experiment vragen we ze om op een aantal gestandardiseerde situaties. Dat zijn eigenlijk gewoon kleine stukjes film van therapiesessies. Om daarop te reageren alsof zij zelf de therapeut zijn van de cliënt in de clip. En dat wordt opgenomen en dat wordt gescoord. En we meten ook nog een aantal fysiologische dingen. En we meten de stem. Dus we meten hartslag, huidgeleiding. Maar ik heb ook nog een aparte recorder daarnaast staan om specifiek te kijken naar variaties in de stem. Omdat we eigenlijk weten dat je daar ook wel veel aan kunt afleiden aan hoe iemand hoe gespannen iemand is. Ja, en wat voor emoties er ook bij de therapeut leven. Want het is natuurlijk best lastig om onderzoek te doen naar wat gebeurt er binnenin de therapeut. Je kan het ze vragen. Dan moet je toch een beetje weer afhankelijk van hoe bewust ze zich daar zelf ook van zijn. Liever wil je het meten. Ja, precies. Ja. En dan lijkt me ook best lastig gewoon überhaupt om te weten als therapeut dat je dan gemeten wordt in zo'n casus. Dat je moet reageren op, je zal complexe situaties. Kan je een soort situatie schetsen waar een therapeut op zou kunnen of moeten reageren in het onderzoek? Ja, je kan bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin een cliënt boos wordt op de therapeut. Of bijvoorbeeld passief-agressief reageert. En het zijn geen makkelijke situaties. Nee, het zijn situaties waar ook ervaren therapeuten vaak nog wel moeite mee hebben. En het is dus best wel uitdagend. En wij hebben dan nu in dit onderzoek gekeken of er verschil is tussen die meer uitdagende therapiesituaties of die eenvoudigere situaties. En dan zie je bijvoorbeeld op de fysiologische respons en ook op de stem dat je wel een duidelijk verschil ziet tussen wat eenvoudigere therapiesituaties en moeilijkere therapiesituaties in de fysiologische respons. Maar ook in hoe mensen zelf het ervaren. Wat voor verschillen zie je dan? Je ziet meer, er gebeurt meer bij een therapeut als het ingewikkelder wordt. Ja, je ziet meer spanning. Dus je ziet een hogere huidgeleiding. En de hartslagvariabiliteit gaat omlaag. Dus als we gespannen zijn, dan gaat je hart eigenlijk regelmatiger kloppen. En dat is eigenlijk omdat het stresssysteem op scherp staat. En dat is een indicator van dat iemand spanning ervaart. En misschien komt dat wel overeen met je verwachting. Hoe complexer de situatie, hoe meer stress er is bij de behandelaar. Ja, dat klopt. En wat ik dan specifiek wil weten is of die stress ook de vaardigheden beïnvloedt. Ja, of je slechter wordt daardoor. Ja, en ik denk mijn hypothese is dat sommige therapeuten inderdaad minder goed functioneren in dat soort situaties. En anderen beter. En ik denk dat dat mogelijk te maken heeft ook met hoe goed je je eigen spanning kan reguleren. Dat is natuurlijk ook verschil. En dan noem je dan emotieregulatie. Maar hoe makkelijk je wat het bij jou oproept ook weer kunt reguleren als therapeut. En als je dus gaat zien dat dat dus een belangrijke factor is, zou je daar dus meer op kunnen coachen in opleiding of dat soort dingen. En dan krijg je dus een betere therapeut. Ja. We kunnen ook iets doen uit dat onderzoek, want je noemde al even het stemgebruik. Dat is een belangrijk instrument van de therapeut. Je gaat mij geloof ik aan een experiment onderwerpen. Wat gaan we doen? Nou, dat valt wel mee, want ik wilde eigenlijk voornamelijk even laten horen wat eigenlijk de invloed van de stem is. Want ik weet niet hoe dat bij jou is, maar heb jij bijvoorbeeld een radiostem en een gewone dagelijkse stem? Ja, ik weet niet. Het komt steeds dichter bij elkaar. Maar het is wel bij een lange presentatietekst hoor je wel verschil. Of je gewoon praat of toch in zo'n microfoon. Er zit wel iets van een verschil, ja. Ja. Nou ja, als ik naar mezelf kijk, denk ik wel dat ik mijn stem iets anders gebruik in een therapiesessie dan bijvoorbeeld in een college of in een gewoon gesprek. Ja. En je hoort natuurlijk ook vaak wel als je met iemand praat dat er iets is aan de stem. Dus als je iemand aan de telefoon hebt en die zegt hallo, weet je al vaak een beetje, oh, er is iets op het moment dat er wat speelt. Dus daar zijn we best goed in dat destilleren uit dat stemgeluid wat Zeker. Er bij iemand speelt. Nou ja, en ik dacht misschien is het leuk om even een soort van kleine demonstratie te geven. Hoe je eigenlijk je stem kunt gebruiken. Hier hebben wij bijvoorbeeld een vrij rustig gesprek. En dat is ook wel een soort van prettig. Maar in een therapiesessie gebruik je soms het vertragen en ook verlagen van je stem. En dat doe ik dus nu op dit moment. Om ook wat rust in de sessie te brengen. En ook wat ruimte te geven ook voor het ervaren van emoties. Ik hoor het rustiger nu, je stem. Het Terwijl bij sommige cliënten, die hebben juist eigenlijk nodig dat ze een beetje energie nodig hebben. En dan gaat vaak je stem omhoog. Dan heb je ook vaak wat meer gezichtsexpressie. En dan ga je wat sneller praten. Dan krijg je wat meer pit. En dan, hè, dan krijg je een beetje van, nou, kom op, we gaan ermee aan de slag. En dus je kunt je stem ook heel gericht wel gebruiken. Ik denk dat veel mensen dat onbewust wel doen. Maar daar kan je nog best wel wat bewuster ook gebruik van maken. Als instrument echt? Ja, ja. En dat is alles wat we hebben vannacht, onze stem. Ja. Dus, ben je er dan ook mee bezig van, oh, ik wil wat meer energie, ik ga wat hoger in mijn stem zitten? Ja, ik doe het vooral, denk ik, met het vertragen. En ik leer het bijvoorbeeld ook bij mijn studenten. Ik geef een aantal klinische vakken ook, waarin ze gesprekstechnieken leren. En ja, ik geef dan die studenten supervisie. En dan zeg ik ook wel eens van, nou, hey, ga maar eens ietsje achterover leunen. En ga maar eens wat rustiger praten. Breng je stem wat omlaag. En dan zie je dat er veel meer ruimte komt voor emoties. En ja, studenten zijn natuurlijk best wel vaak slimme mensen. Maar ook heel erg gewend om heel cognitief te reageren. Dus ze zijn geneigd om, ja, toch vooral op die gedachtes van hun cliënten te reageren. En soms misschien ook daar iets. Ze zijn ook heel erg bezig in het begin met hoe doe ik het zelf. Dus er zijn heel veel gedachtes waar ze mee bezig zijn. En door even achterover te leunen en iets rustiger te praten en je stem wat omlaag te brengen, ja, creëer je ook een bepaalde rust en ook ruimte dus voor misschien lichaamstaal of ja, andere dingen die je anders dat cognitieve niet aanraken. Ja. Het geeft gewoon wat ruimte voor ja, om het ook over gevoelens te hebben. Stiltes werken daar ook heel goed voor. En dan moet je kiezen wie er wat gaat zeggen. Ja, jij bent er goed in, hoor. Ik merk het al. Voortgangsfeedback. Het woord is al gevallen. Wat is dat? Voortgangsfeedback is eigenlijk cliënten vullen dan regelmatig tijdens de therapie een vragenlijst in over hoe het op dat moment met ze gaat. En therapeuten krijgen dan soms via de computer, maar het kan ook via een Excel-bestandje, informatie eigenlijk over of de therapie aanslaat of niet. Nou, we hadden het er net al over. Therapeuten zijn zelf niet zo heel erg goed in dat detecteren. En door die extra informatie zien ze eigenlijk sneller wanneer een cliënt eigenlijk dreigt te stagneren of zelfs achteruit gaat. En ik gebruik dan, ik heb daar een hele tijd onderzoek naar gedaan. Doe ik nog steeds wel, maar niet meer zoveel zelf, maar wel promovendi. Wij gebruiken dan soms ook bijvoorbeeld computersoftware. En er zitten dus ook statistische modellen onder die zeggen van, hey, op basis van alle gegevens die we hebben over, nou ja, 5000 cliënten die hiervoor in behandeling zijn geweest, weten we dat je nu te veel afwijkt van wat we verwachten op basis van de kenmerken van deze cliënt. Dus dan kan je heel goed zien wat een soort ideaal verloop is van een behandeling en wanneer iemand te weinig vooruitgang boekt eigenlijk. Ja, en het systeem geeft je eigenlijk een waarschuwing van, let op, deze cliënt heeft een verhoogd risico op een negatieve behandeluitkomst. En dan is het aan de therapeut en de cliënt om te kijken van, hoe pakken we dat op? En sommige systemen, die zijn nog iets geavanceerder, die geven zelfs suggesties van, oh, let op, er is een motivatieprobleem of er is een probleem met de therapeutische relatie. En op basis van de wetenschappelijke literatuur zijn dit de interventies die je zou kunnen overwegen. Dus sommige systemen gaan daar nog best wel ver in. Die geven echt een advies. Ja, die geven echt een advies. En er zijn zelfs al systemen waar je een hele computerdatabase kunt bekijken met sessies van andere therapeuten. Waarin je eigenlijk op basis van de kenmerken van jouw cliënt kunt kijken van, hoe heeft een collega dat gedaan bij een vergelijkbare cliënt? En kan ik daar misschien nog iets van leren? Maar dat zijn systemen dat is maar op 1 of 2 plekken in de wereld. En dat hebben we ook niet hier in Nederland. Nee, dat is nog te geavanceerd. Ja. En hoe lang ben je bezig met dit geweest met het ontwikkelen van dat voortgangsfeedback systeem? Ja, dat kost wat. Eerst moet je heel veel gegevens verzamelen natuurlijk voor zo'n statistisch model. En ik heb dit tijdens mijn promotie gedaan. En daar heb ik in totaal 6 jaar mee bezig geweest. Maar er zat ook al een toets in van of het ook effectiever was. Dus ik denk dat ik met het ontwikkelen van zeg maar die onderliggende statistische modellen, dat heeft denk ik zo'n jaar of 2,5, 3 jaar gekost, denk ik. En het is nu al duidelijk dat als dat gebruikt zou worden, dat de behandeling verbetert. Of de behandeluitkomsten positiever maakt. Ja, het verbetert met name de symptoomreductie. Dus dat mensen zich minder, minder lijdensdruk hebben van bijvoorbeeld depressieve klachten of angstklachten. En het vermindert de drop-out. Dus mensen die voortijdig de therapie verlaten zonder dat ze eigenlijk nog geholpen zijn. Het zijn geen hele grote effecten, maar het zijn natuurlijk ook relatief kleine interventies. Ja, alleen een computersysteempje met een vragenlijst. Ja, exact. Dus elke therapeut in Nederland gebruikt dit? Nou, dat zou je willen, hè? Maar dat is niet zo. Wordt het niet gebruikt? Nee, we hebben wel in Nederland voortgangsfeedback zonder toeters en bellen. Maar er wordt vaak heel weinig gemeten. Dus bijvoorbeeld 1 keer in de 3 maanden. Nou, dan kun je eigenlijk het nauwelijks als feedback gebruiken. Dan is het meer een meting die misschien interessant is voor de zorgorganisatie of misschien voor de verzekeraar. Maar ja, met name voor kortere behandelingen is het veel te laagfrequent om ook echt te kunnen detecteren dat iemand niet vooruit gaat op tijd. Dus maar dat systeem, dat ligt er nu, dat is ontwikkeld, maar dat wordt niet gebruikt. Frustreert dat jou niet? Ja, behoorlijk. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, nee, het is heel jammer eigenlijk dat hele statistische model eigenlijk niet ingebouwd wordt in de software die GGZ-instellingen gebruiken om die metingen te doen. Want ik heb het gewoon gratis beschikbaar gesteld aan iedereen. En ook actief wel contact gezocht met de softwareleveranciers. Maar het blijft toch op de plank liggen. Waarom? Geen idee. Ik denk omdat er altijd heel veel aan de hand is in de GGZ. Heel veel ontwikkelingen zijn. En dat instellingen er dan zelf misschien niet zo snel om vragen. En softwareleveranciers kost natuurlijk ook wel geld om zoiets in te bouwen. Dan denken van, nou ja, als er geen concrete vraag over komt, dan vinden we dit wel interessant, maar schuiven het een beetje op de lange baan. Het verbaast me echt, omdat het zeker die wachtlijsten zo'n groot probleem is. En dat dit die behandeling toch beter zou kunnen maken. En zelfs de symptomen minder zou kunnen maken van wat mensen ervaren. Ja, het verbaast mij ook. Inmiddels niet meer zo als in het begin. Het is gezakt. Het is gezakt. Maar ja, het is natuurlijk wel ontzettend jammer. Ik bedoel, er zijn echt wel ook softwareleveranciers waar we echt ver in het gesprek mee waren omdat ze het zouden gaan implementeren. En dan toch op een of andere manier zijn er altijd weer andere prioriteiten waardoor het toch weer op de plank komt. Ja, wel vervelend. Want ik denk ook, ja, we zouden echt daar wat winst mee kunnen halen. En het wordt gewoon niet gedaan. Het ligt allemaal in een laadje. Een spreekwoordelijk laadje. Ja, het spreekwoordelijke laadje inderdaad. Nou, misschien luistert er iemand die iets kan betekenen in dit opzicht. Ja, wie weet. Zometeen praten we verder over die therapie en therapeuten. Je hebt een fragment meegenomen uit de indrukwekkende documentaire Emma wil leven over hoe Emma omgaat met haar eetstoornis. Eerst nog wat reacties die binnenkomen via de app van NPO Radio 1. Er komt een bericht binnen van Marloes. Ze zegt, ik ben autistisch. Hoe kan het dat dit pas na de derde psycholoog ontdekt is? Dat is misschien een heel specifieke vraag. Ja en nee. We weten wel dat het bij vrouwen best wel lastig is om de diagnose autisme te stellen. Met name omdat vrouwen met autisme eigenlijk heel goed leren een soort social masking te doen. Dus die kopiëren sociaal gedrag. En mannen met autisme, die kunnen dat minder goed. Dus daar zie je makkelijker dat iemand autistisch is dan bij vrouwen. Dus die weet het beter te verbloemen eigenlijk, dat ze moeite hebben met die sociale situaties. Ja, en zijn zich er soms ook niet echt van bewust, want ze kopiëren het eigenlijk automatisch. En wat je dan ziet, is dat ze wel aan het eind van de dag na sociale contacten bijvoorbeeld echt heel erg vermoeid zijn. Omdat ze eigenlijk natuurlijk voortdurend bezig zijn, heel concreet om dat gedrag te vertonen. Kost natuurlijk ook heel veel energie. Dus het zou toch een uitkomst bieden als je dan uiteindelijk achterkomt wat dat nou is. Ja, want zeker, want dan kan je veel gerichtere interventies ook doen. Maar het is dus best wel lastig om bij vrouwen autisme te herkennen als behandelaar. En helaas is het wel zo dat je met name bij wat complexere problematiek, dat het vaak ook wat meer tijd kost om om te zien wat er precies aan de hand is. Wat het is. Marloes, ik hoop dat dit enigszins antwoord is op je vraag. Nog een vraag. Hoe kun je die veelvormige psyche van de mens in cijfertjes vangen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het antwoord is natuurlijk eigenlijk niet. Okay. Maar het is ook misschien niet het doel om dat te doen. Waar het voornamelijk om gaat, is dat je een middel hebt om te signaleren dat zo'n behandeling niet goed verloopt. En daarvoor moet je in ieder geval voldoende meten dat je daar een soort indruk van krijgt. En ik zeg wel eens van, het is eigenlijk net een soort thermometer die wel meet dat je koorts hebt, maar je weet niet waardoor de koorts komt. En zo zie ik het meer als een soort hulpmiddel voor therapeuten om een soort signaal te krijgen van, hey, het gaat niet helemaal goed. En mogelijk moet je daar wat aan doen. Besteed hier wat aandacht aan in elk geval. Er is iets aan de hand. Ja, exact. En dan zal de menselijke maat toepasbaar zijn om te bepalen wat dat dan is. Ja, en uiteindelijk is het ook altijd de therapeut die samen met de cliënt bepaalt wat ze gaan doen. En soms kan het ook zijn dat ze niks veranderen. Het systeem is er vooral om toch even die alertheid te hebben bij bepaalde cliënten. Ook omdat we wel weten dat als je dus een paar keer zo'n signaaltje krijgt, dat de kans wel echt heel erg hoog wordt dat je de behandeling verlaat zonder resultaat. Dat is al aangetoond. Ja, dat is al aangetoond. Dank voor het insturen van de vragen via de app van NPO Radio 1. Zometeen heb ik nog wat tijd voor jouw vragen of opmerkingen. Dus deel je eigen ervaring met therapie of stel je vraag aan mijn gast Kim de Jong. En dan bespreken we jouw bericht na de muziek. Want Kim, die heb jij meegenomen. We gaan een nummer draaien van Jay-Z en Linkin Park. Waarom heb je die meegenomen? Ja, ik ben sowieso al een hele tijd fan van Linkin Park. Een van de redenen dat ik het belangrijk vond om dit nummer te laten horen is ook dat de zanger van Linkin Park, Chester Bennington, die heeft zelfmoord gepleegd. En in heel veel van zijn tekst zit ook echt dat psychisch lijden wat hij heeft meegemaakt. Hij heeft een hele nare jeugd gehad met misbruik. Hij was ook drugsverslaafd. Wat je ook wel echt hoort in zijn muziek en in zijn teksten is hoe die pijn eigenlijk op die manier een plek heeft gegeven. Helaas eigenlijk niet voldoende uiteindelijk. Vond hij het toch zo ondraaglijk dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En het is misschien wel goed om dan, als we het over dit onderwerp hebben, wel even te vermelden dat als je zelf met dit soort gedachten zit, neem contact op met 113. Zij kunnen je met je praten en je helpen. Ik denk zeker in de nacht dat wel belangrijk is om even te noemen. Ja, dat is zeker zo. We gaan hem draaien van Linkin Park en Jay-Z. Dit is Numb & Core. Yeah. Heel thank goed you, nummer, you, toch? Ja. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. The rest of y'all.

En dan de podcast Sterk Water, gemaakt door Babette Rijkshoff. Hier hoor je de verhalen van Terschelling die schuren, raken en je verwonderen. Met vandaag het verhaal van Jelle, wiens leven voorgoed veranderde nadat hij een ochtendduik in het koude water nam. Ik was sowieso al niet goed wakker geworden, want ik had namelijk niet zo'n goede droom. Er was een soort van storm op zee en de zee was helemaal zwart. En papa was op een eiland. En toen zaten we eigenlijk gewoon te ontbijten. En toen zei mijn moeder van, hoe zou het eigenlijk met papa gaan? En toen zei ik, papa gaat dood. De 4-jarige Boris zit met zijn moeder, broertje en zusje aan het ontbijt in Zuidhoorn. Een klein plaatsje in Groningen. Op datzelfde moment ligt zijn vader bij Terschelling in zee. Hij is die ochtend gaan zwemmen en het lukt hem niet meer om terug bij de kant te komen. Als je voorstelt dat je hoofd boven het water uitkomt en dat de golven om je heen 2,5 meter zijn en dat steeds verandert. En je komt ook niet verder vooruit en er komt ook niemand bij je. Ik ging hier alleen maar spelen in de golven. Het moest leuk worden. En dat het dan een keer zo omslaat en dat je in gevaar bent. Dit is Sterk Water, een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 4, De Drenkeling. Ik was op Terschelling voor een cursus voor mijn werk. Dit is Jelle, de vader van Boris. Een grote, sterke, maar ook wat zware man. 8 jaar geleden was hij op het eiland om door een cursus te ontdekken waar zijn kracht ligt. Als hij 's avonds met zijn medecursisten aan het diner zit, vertelt de docent dat hij vandaag is gaan zwemmen. En toen dachten wij, dat is ook leuk, je bent op een eiland. Laten we ook maar gaan zwemmen. Maar laten we dat dan wel morgenochtend doen, voor het ontbijt. Want na die cursus, dan ben je moe en dan wil je eigenlijk misschien nog even rustig wandelen, maar niet meer helemaal naar zee toe. Dus we zijn op tijd naar bed en ik geloof dat we 7 uur stonden naast ons bed en zaten op de fiets. Pas toen we over de duinen heen waren, toen zag je hoe wild die zee eigenlijk was. En daar werd ons enthousiasme alleen maar groter van. We dachten, ja, kijk nou, we hebben ook nog hoge golven. Dat is helemaal mooi. Met 2 andere cursisten duikt Jelle de zee in. Geen zwembroek meer, dus ik ging gewoon in mijn boxershort. Ik denk, maak het uit, het is allemaal prima. En we renden de zee in. Nou, alleen maar leuk. Het was echt alleen maar jonge honden die in de grote golven duiken. Geen idee van gevaar. Ik zag op een gegeven moment wel dat een van die man van die andere twee, die liep al terug. En ik was op ongeveer dezelfde breedte als die vrouw. En ik zei, ik heb geen grond onder mijn voeten. En toen zei ze, nou, ik hier nog wel, maar ik ga wel zo terug, want ik heb best wel koud. En dat was het moment dat ik dacht, ja, nou, ik pak nog even 3 golven en dan kom ik ook. En 3 worden dan 5 of 6. En toen draaide ik om en toen dacht ik, ik ben best wel heel ver eigenlijk uit de kust. Veel verder dan ik dacht. Maar tegelijkertijd ook het idee, het zijn hele grote golven. Dus als ik nou gewoon ga zwemmen, en dan ben ik er zo. Ik kan zwemmen. Ik heb ontzettend veel gezwommen vroeger. Dus mijn conditie is goed. Ik denk, nou, dat lukt wel. Dus ik begon met zwemmen. En na een tijdje kijk je dan van, nou, hoe ver ben ik eigenlijk? Schiet het dan een beetje op? Ik dacht, dat lijkt eigenlijk net zo ver. Ik dacht, dan moet ik wel wat slimmer aanpakken. Ik moet even een oriëntatiepunt kiezen. Dus ik neem een duintop en dan weet ik, dat is ongeveer nu zo groot. En nu ga ik zwemmen en dan kijk ik over een tijdje wel weer. Na een tijdje kijk je, maar wel vanuit het idee, eigenlijk is die duintop nog steeds net zo ver weg. Jelle komt maar niet dichter bij de kust en probeert de mensen op de kant te waarschuwen. Dus ik heb me wat opgewerkt uit het water om maar te zwaaien naar die 2 stipjes op het strand, mijn medecursisten. En gedacht, nou, ik hoop maar dat ze het zien. En dan moet je toch ook weer zwemmen. Maar de mensen op de kant zien Jelle niet en raken steeds meer in paniek. Ze houden een jeep aan die op het strand rijdt en de bestuurder waarschuwt de kustwacht. Jelle probeert haaks op de stroming te zwemmen. Pas dan voelt hij hoe hard er aan hem wordt getrokken. Hij zit in een mui. Een sterke stroming die ontstaat tussen zandbanken die voor de kust liggen. Het beste is om je te laten meeslepen, hoe onveilig het ook voelt. Op een gegeven moment kom je vanzelf uit de stroom. Terugzwemmen naar de kust, dat lukt niet, want je raakt uitgeput. Dan ziet Jelle de reddingsmaatschappij het strand oprijden en met een boot het water inkomen. Dan is nog de eerste gedachte, oh, die gaan echt boos zijn. Want die moet echt vroeg op zaterdagochtend nu. Die zijn echt niet blij met zo'n stomme toerist. Maar ze kunnen Jelle niet vinden. Ja, die mannen deden echt hun best, maar die kwamen met de boot verticaal het water uit. Dus ze moesten zich ook heel erg vastpakken om die golven maar te kunnen bedwingen. En dan moet je steeds weer zwemmen. Dus dan krijg je het besef van, oh, straks is er hulp en dan haal ik het alsnog niet. Ik heb één keer heel hard geroepen dat ik niet dood wilde. En je beseft direct dat dat een luxe is die je niet hebt om in paniek te raken. Het komt niet aan, want met al die golven om je heen, dat maakt ook best wel lawaai. Dus je weet ook, dat geluid haalt de kant gewoon niet. En naar wie roep ik het nu eigenlijk? Dan heb je op een gegeven moment wel het besef van, ja, maar ik heb mijn kinderen helemaal niet gesproken. Ik heb mijn vrouw niet gesproken. Jelle is in levensgevaar. Zijn lichaamstemperatuur is gedaald naar 32 graden. De kritieke ondergrens van onderkoeling. Zijn hartslag en ademhaling zijn ernstig gedaald. Jelle raakt uitgeput en besluit om heel even te gaan slapen. Dus ik heb een arm gestrekt en daar mijn hoofd nog op gelegd. En dan, ik weet dat ik een grote golf zag komen van linksachter. En ik dacht, nee Jelle, je moet zwemmen. Blijven zwemmen. De tweede reddingsboot die dan komt aanvaren, ziet Jelle liggen. Die is intussen zo ver heen dat hij opkijkt en verder zwemt. Dat was wel een heel raar moment. Dit is Henk Spanjer, schipper van de reddingsboot. Hij geeft les op de zeevaartschool en werkt al 17 jaar als vrijwilliger bij de reddingsmaatschappij. 24 uur per dag, 7 dagen per week, draagt hij een pieper om direct in actie te kunnen komen. Zo ook deze ochtend. Ik kijk op het display en er staat op zwemmer. Bij een zwemmer weet je gewoon dat iedere seconde telt. Je moet gewoon zo snel mogelijk naar het station, zo snel mogelijk ter plaatse zijn. En dat gebeurt ook. De boot komt ernaast varen. Hij kijkt ons aan en gaat gewoon door met zwemmen. Alsof hij niet in de gaten heeft dat wij er zijn om hem te redden. Pas als de boot heel dichtbij hem is, beseft Jelle dat deze boot er voor hem is. Hij pakt de hand van een van de redders die hem aan boord trekt. Binnen enkele seconden weten ze Jelle naar de kant te brengen. Die boot die vliegt gewoon het strand op. En dan ben je in de ambulance, de deuren gaan dicht. Ik had niet eens dankjewel kunnen zeggen. In de ambulance knapt Jelle al snel op. Daarom hoeft hij niet mee met de traumahelikopter die inmiddels is gearriveerd. Jelle heeft het gered door zijn goede conditie en zijn vetlaag, waardoor hij goed geïsoleerd is gebleven. De zuster in de ambulance noemt hem zelfs een ideale drenkeling. Als Jelle een uur later is bijgekomen, belt hij naar huis en krijgt zijn zoontje Boris aan de lijn. Niemand had hem nog verteld wat er was gebeurd. En toen zei hij uit het niks eigenlijk tegen mij van, het waren hele hoge golven, hè, papa. Dus ik denk, wat is hier voor bijzonders aan de hand? Ja. De droom van Boris bleek bijna waarheid te zijn geworden. En hij was bijna echt zijn papa kwijtgeraakt. Jelle wil het liefst zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. Maar om deze heftige gebeurtenis te verwerken, besluit hij toch nog een nachtje op Terschelling te blijven. Nou, ik moet vandaag twee dingen doen. Ik wil nog terug naar het strand. En ik wil naar het reddingsstation, want ik moet een dankjewel zeggen. Samen met alle andere cursisten gaat Jelle naar het strand toe. Naar de plek waar hij die ochtend uit zee is getrokken. En het was supermooi weer geworden. De zee was helemaal vlak. Er waren mensen aan het spelen. Ik liep op het strand en dacht, hoe kan dat? Hoe kunnen jullie hier spelen? Want weet je niet wat hier gebeurd is? Maar natuurlijk weet je niet wat er daar gebeurd is. Want alle sporen daarvan zijn al weg. Jelle gaat met zijn voeten in het water staan en maakt een buiging. Je moet letterlijk even het hoofd buigen. Je moet erkennen dat er dingen zijn die groter zijn dan ik. En waar je dan precies voor buigt, ja. Ik geloof niet dat de zee een soort entiteit is die een geest heeft, maar ik geloof wel dat er in ieder geval hogere machten een soort rol hebben gespeeld in de les van die dag. Die dag stond de zee, zeg maar, symbool voor datgene wat groter is dan ik. Maar in het leven kan het ook ziekte of wat dan ook zijn. Wat je dan ook maar tegenkomt, of welke tegenslag. Na de buiging gaat Jelle met Koen, waarmee hij die ochtend is gaan zwemmen, naar het reddingsstation. We kwamen aan, stonden auto's. En ik tegen Koen zei, ik hoop dat ze mij herkennen. Ik heb nu en kleren en een bril en nou, ik heb geen idee. En toen kwam er een hoofd, de deur ging open, er kwam zo'n hoofd om de hoek. En zei, dat ziet er beter uit dan vanochtend, hè? Ik dacht, oké, nou, ze herkennen me en ze zijn niet heel boos. Dat is ook heel goed. En toen kwamen we binnen en toen bleek dat zij ook wel een voor hun hele heftige dag hadden gehad. Want later die ochtend moesten ze nog een keer uitrukken. Ik sta op voetbalveld bij een voetbalwedstrijd van mijn dochter. En de pieper gaat en ik kijk op display zwemmer. Ik denk, nou, dat kan helemaal niet. Zo vaak gebeurt dat niet en zeker niet twee op één dag. Opnieuw snelt Henk naar het reddingsstation. Als ze aankomen bij het strand is de drenkeling, een vrouw, al uit zee gehaald. Ze reanimeren haar en geven hartmassage. Maar tevergeefs. Verslagen keren de redders terug naar het reddingsstation. Je bent gewoon, misschien eigenlijk ook wel een beetje opgefokt, boos door dat het niet gelukt is. En het maakte eigenlijk die dag helemaal een beetje vreemd. Want 's ochtends heb je als team succes. Je haalt iemand uit het water die het eigenlijk misschien al heeft opgegeven. En ja, 's middags dan loopt het anders. Dan zit het tegen en lukt het niet. Terug op het station praten de redders na over de dag. Met Jelle erbij. En dan hoor je ook van hun kant wat er gebeurd is. En hoe dichtbij je bij een einde eigenlijk bent. Ja, hoe dun de lijn is tussen er niet zijn en er wel zijn. Je bent bij hetzelfde eiland, hetzelfde Noordzee. Ja, en op dezelfde dag en weet je, bijna op dezelfde plek. Het scheelt een paar kilometer. En pas veel later ook het besef dat het met helemaal niks te maken heeft. Dat het niet met... dat je niet in ieder geval aan kan geven waar het mee te maken heeft. Je hebt het niet verdiend. Je hebt het niet... Beide kanten niet. Je hebt je geluk niet verdiend, maar je ongeluk ook niet. Het overkomt je gewoon echt. Je luisterde naar de podcast Sterk Water, een product van Babette Rijkshof van VPRO Dorst. Meer bijzondere verhalen uit Terschelling vind je op onze website of in je eigen podcast-app. Yes. een zonnig begin van deze donderdagochtend met Alvaro Soler. El mismo sol. Dit was Focus voor vannacht, deze 23 september. Zometeen kun je luisteren naar Gaan met Mai. Ik zeg een hele goede morgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben na het nieuws van 4 uur? 4 uur alweer. Ik zal even kijken. Hoe laat is het? Hoe heet ik ook alweer? Wie ben ik? Meert van der Drift, als het goed is. Goedemorgen. Nee, we gaan het hebben over wat een goede vergoeding zou zijn voor iemand die onterecht heeft vastgezeten. Oh, dus als een soort van compensatie? Compensatie, ja. Voor nu staat er dus €130 voor elke dag dat je dus onterecht hebt vastgezeten. Dat, maar is dat zo genoeg? Meteen, ja. Na het nieuws. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer is even na middernacht afgesloten. De laatste spreker was Kamerlid Pieter Omtzigt, die voorstellen deed voor een eerlijker belastingplan. Tijdens de debatten was nog weinig verandering in de politieke verhoudingen te zien. De VVD wil €1 miljard samen met de andere partijen verdelen, maar die lopen daar niet erg warm voor. Over de afschaffing van de verhuurderheffing lijkt de Kamer het wel eens te zijn. De komende dag komt premier Rutte aan het woord en wordt er verder gedebatteerd. Om vanaf komend weekend mensen te controleren op hun coronabewijs zijn er 2500 tot 5000 extra BOA's nodig, zeggen de BOA-vakbonden tegen het AD. Het kabinet trekt €45 miljoen uit voor extra controleurs in onder meer de horeca. Maar volgens de bonden is dat niet genoeg. Vooral in de grote steden zijn te weinig BOA's, zegt de BOA-bond. Vanaf zaterdag moeten bezoekers van de horeca, evenementen, theaters en bioscopen een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs kunnen laten zien. In Amsterdam-Oost zijn 9 flatwoningen ontruimd omdat er in het trappenhuis kwik is gevonden. Gisteravond werd er een vreemde lucht geroken en uit metingen van de Amsterdamse brandweer bleek dat de stank afkomstig was van een grote hoeveelheid kwik, een zeer giftig metaal. Uit voorzorg zijn 7 mensen ergens anders ondergebracht. Waar het kwik vandaan komt en wanneer de bewoners terug kunnen, is nog niet duidelijk. En in Suriname kan de gezondheidszorg de opvang van mensen met coronaklachten niet meer aan. Mensen worden naar huis gestuurd en sterven daar. Dat zegt de speciale gezant voor covidzorg uit Nederland. De overheid in Suriname heeft alle zorgmedewerkers opgeroepen om zich beschikbaar te stellen om te helpen. Het weer. Het is droog bij ongeveer 10 graden. En de komende dag zonnige perioden. In het noorden meer bewolking en wat regen. Later op de dag kan het flink gaan waaien. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 23 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over een vergoeding voor mensen die onterecht vast hebben gezeten in de gevangenis. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. In Duitsland houden vandaag de kanselierskandidaten hun slotdebat. Het wordt een spannende strijd, want de partijen SPD en CDU zijn namelijk verwikkeld in een nek-aan-nek race in de peilingen. En vandaag koningin Maxima bezoekt morgen de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. En de jury in de misbruikzaak tegen R. Kelly komt vandaag waarschijnlijk met een oordeel. De afgelopen paar dagen hebben zij geluisterd naar het verdedigingsteam van R. Kelly. En zij moeten nu beslissen of hij schuldig is of niet. En na de klok van 6 uur gaan we het hebben over het syndroom van Usher. Ervaringsdeskundige Yvonne Bresser is bij ons te gast en kan ons alles vertellen over deze zeldzame en erfelijke aandoening. Maar eerst gaan we het hebben over mensen die onschuldig vast hebben gezeten in de gevangenis. Vorige week werd bekend dat oud-piloot Julio Poch een schadevergoeding krijgt voor 8 jaar gevangenschap. Hij werd in 2009 gearresteerd omdat hij in Argentinië werd verdacht van de dodenvluchten, waarbij tegenstanders van de militaire dictatuur in de jaren 80 uit vliegtuigen werden gegooid. De arrestatie is op basis van Nederlandse informatie. Hij werd in Spanje opgepakt na zijn laatste vlucht voor Transavia. Hij dacht toen nog dat het een grap was. Het gevoel was, dit is niet serieus. Het moet een practical joke zijn, een heel slechte. Als ik in die auto van de politie ben gestopt, dan weet ik dat dit was serieus. En natuurlijk voor mij was dit is een misverstand. Ik neem de Nederlandse staat kwalijk dat ze hebben geen onderzoek gedaan aan mijn zaak. Geen onderzoek of goede onderzoek aan die aangiftes. Kijk, dit is een zaak van horen zeggen. Het is gewoon niks. Is het natuurlijk wel zo dat niet de Nederlandse overheid u 8 jaar heeft opgesloten? Ja, en kijk, dat is een goede commentaar. Ik vind ook belangrijk te noemen die schade aan mijn reputatie en aan ons naam. En dat heeft wel Nederland gedaan. Dit was een interview met RTL Nieuws. In 2017 is hij vrijgesproken en onlangs is dus